Radio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 17 dzień maja, zbliża się godzina 12. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost. Sędzia, który uciekł na Białoruś, pojawił się przed ambasadą Polski w Mińsku. Stan premiera Słowacji jest poważny, ale stabilny. W poniedziałek lekarze zdecydują, co dalej. Do strefy Gazy dotrze więcej pomocy humanitarnej. Amerykanie zbudowali pływający most. Tomasz Szmyt, były sędzia, który poprosił o azyl białoruski reżim, pojawił się przed ambasadą Polski w Mińsku i usiłował nagabywać polskiego przedstawiciela dyplomatycznego. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Tomasz Szmyt był w otoczeniu białoruskich dziennikarzy i służb. Polski dyplomata nie odpowiedział na zaczepki. Rzecznik MSZ powiedział Polskiemu Radiu, że były sędzia usiłował wręczyć polskiemu dyplomacie dokumenty, które ostatecznie znalazły się w skrzynce podawczej ambasady. Pan Szmyt, z tego co dało się zrozumieć, stwierdził, że został pokrzywdzony, że został niesprawiedliwie potraktowany. Wychodzimy i stoimy na stanowisku, że pan sędzia Szmyt, skoro twierdzi, że został źle potraktowany przez państwo polskie, może się w tym państwie polskim pojawić, złożyć zeznania, wyjaśnić swój status, wyjaśnić, dlaczego został źle potraktowany. Jest tylko problem, mianowicie wydano za nim list gończy z oskarżeniem o podejrzenie o szpiegostwo na rzecz Białorusi. W środę warszawski sąd rejonowy uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie byłego sędziego na 3 miesiące. Sprawa Tomasza Szmyta stała się publiczna, gdy formalnie przebywający na urlopie sędzia drugiego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pojawił się na propagandowej konferencji prasowej w Mińsku. Prosił reżimowe władze o opiekę i ochronę. Zrzekł się dotychczasowego stanowiska w USA ze skutkiem natychmiastowym. W poniedziałek słowaccy lekarze omówią stan zdrowia Roberta Ficy i ustalą, czy rannego premiera można przetransportować ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do Bratysławy. Postrzelony w środę Robert Fico jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Z premierem rozmawiał wczoraj w szpitalu prezydent elekt Peter Pellegrini. W telewizji Teatri powiedział, że Robert Fico pamięta atak. Był całkowicie zaskoczony, jak mogło się to stać i jak szybko się to stało. Nie doznał szoku, który wymazałby mu z pamięci to wydarzenie. Cały czas był przytomny i wiedział, co dzieje się wokół niego, aż do operacji, kiedy wprowadzono go w śpiączkę. W wywiadzie dla dziennika Prawda Peter Pellegrini podkreślił, że premier ma przed sobą krytyczne godziny i dni. Dodał, że jego rozmowa z Robertem Ficą była bardzo emocjonalna. Premier zaapelował, abyśmy spróbowali uspokoić społeczeństwo, żeby w najbliższym czasie nic takiego się nie powtórzyło, powiedział Pellegrini. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Liga Państw Arabskich wezwała do wysłania sił pokojowych ONZ do strefy Gazy. Przywódcy 22 państw z Półwyspu Arabskiego oraz Północnej i Wschodniej Afryki, które należą do Ligi, obradowali w Bahrajnie. Według Ligi siły pokojowe powinny pozostać w strefie Gazy do zakończenia konfliktu bliskowschodniego i powstania państwa palestyńskiego obok Izraela. Szczyt w Bahrajnie zdecydowanie potępił ataki na statki handlowe na Morzu Czerwonym, stwierdzając, że zagrażają one wolności żeglugi, handlowi międzynarodowemu oraz interesom krajów i narodów świata. Statki są ostrzeliwane przez jemeńskich rebeliantów Huti, którzy atakują jednostki handlowe, powołując się na solidarność z terrorystyczną organizacją Hamas walczącą w strefie Gazy z Izraelem. Tymczasem amerykańscy żołnierze zbudowali pływające molo, które ma pomóc w dostarczeniu pomocy humanitarnej do strefy Gazy. Amerykańskie dowództwo podkreśla, że oddziały USA nie weszły na ląd. Budowa pływającego molo trwała około miesiąca. Prace zakończyły się wczoraj. W akcji brało udział około 1000 amerykańskich żołnierzy. Pierwsze ciężarówki z pomocą humanitarną przejechały nową konstrukcją dziś o 9:00 czasu lokalnego. Molo umożliwi dostarczanie m.in. żywności do strefy Gazy z pominięciem portów morskich w Izraelu czy Egipcie. Nad bezpieczeństwem operacji czuwają dwa niszczyciele US Navy, które stacjonują w pobliżu. W związku z ofensywą izraelskiej armii ludność cywilna w strefie Gazy mierzy się z katastrofą humanitarną. Ponad 35 tysięcy osób zginęło, 3/4 mieszkańców musiało opuścić swoje domy, zniszczonych zostało ponad 60% budynków. Uchodźcy muszą szukać schronienia w przepełnionych obozach, szkołach czy szpitalach, w których brakuje wody i żywności. Ponad 1 000 000 osób cierpi skrajny głód, twierdzi Światowy Program Żywnościowy. Karol Surówka, Polskie Radio. W wieku 119 lat zmarła najstarsza mieszkanka Grecji, Irini Baroulakis. Przez całe życie mieszkała w Paidohori na Grecie. Jak sama mówiła, sekretem jej długiego życia była modlitwa i dieta kreteńska, zwłaszcza dużo zielonych warzyw. Kobieta na stałe nie przyjmowała żadnych leków i prawie nie chorowała. Dopiero pod koniec życia straciła wzrok i ubolewała, że nie może widzieć swoich wnuków, prawnuków i praprawnuków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami słonecznie, ale na południu kraju miejscami zachmurzenie wzrasta do dużego i tam przelotne opady deszczu, możliwe również burze. W czasie burz opady deszczu lokalnie do 10 mm. Na termometrach od 15 do 23 stopni ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1006 hektopaskali i niestety będzie spadać. Autopromocja. Zaskakujące teksty, niebanalne melodie, stylowe brzmienie i wyrafinowane aranżacje. Micro Music na scenie od 20 lat. Występ Micro Music w pokoju na lato z udziałem gości specjalnych Julii Pietruchy i Miłosza na żywo. Na naszej antenie jutro o 21.30. Na koncert zapraszają Muzeum Powstania Warszawskiego i Trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eseli w 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eseli w 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eseli w 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Drodzy Państwo, miss spoconego podkoszulka została Halina, księgowa z 10 piętra. Halina nie słuchała rano radia i nie wiedziała, że dzisiaj będzie ponad 20 stopni. Brawo, Halina, piękne plamy pod pachami. Dziękuję, nie spodziewałam się. Otrzymujesz od nas Medispirant, bloker potu w sprayu. Działa od razu, blokuje pocenie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać tak zaskoczeni, kupcie w aptece Medispirant. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 7 minut po 12. Samograj. Jest piątek, więc przed nami kolejny odcinek Samograja, programu o kulturze gier wideo. Dzisiaj w naszym studiu będziemy mieć zgodnie z tradycją gościa. Dzisiaj Kamil Ściana z Ubisoftu opowie między innymi o serii Assassin's Creed. Niedawno było ogłoszenie nowej części przygód Asasynów, bo właściwie liczba mnoga jest tutaj zasadna. Wytłumaczymy Państwu dlaczego. No i też będzie okazja, żeby porozmawiać o tej kultowej serii, która już od wielu, wielu lat towarzyszy graczom, niektórych też do świata gier ściągnęła. Powiemy też co nieco o jeszcze jednej produkcji, która ma szansę pojawić się w tym roku, czyli Star Wars Outlaws. To też jest temat, który może interesować się przede wszystkim fanów Gwiezdnych Wojen, ale też nie zabraknie informacji o premierach. Jest weekend, będzie trochę wolnego czasu, więc być może ktoś z Państwa się zainteresuje tym, w co można grać i jakie nowości ze świata gier wyszły już i ujrzały światło dzienne. Zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje. Józef Niewiarowski jest wydawcą. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do 13 jesteśmy z Państwem. Samograj. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a liar. Mary Jolie Star, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. W ramach Samograja czas na garść informacji ze świata gier. Niedawno informowałem Państwa o polskim oddziale Larian Studios, czyli firmy, która na koncie ma na przykład Baldur's Gate 3. O tym informowaliśmy, że właśnie firma otwiera ten oddział, ale w Warszawie powstanie jeszcze jedna firma, jeszcze jedno studio należące do takiego światowego giganta Activision Blizzard. Zadaniem zatrudnionych będzie praca nad nową grą z kategorii AAA. Są to produkcje wysokobudżetowe. Nowa produkcja ma skupić się na fabule i narracji. Ma być to zupełnie nowa, świeża marka, nieznana dotychczas. Ta firma związana z Activision Blizzard, która powstaje w Polsce, to Elsewhere Entertainment. Tak nazywa się to nowe studio, które zatrudniło weteranów branży pracujących dotychczas nad takimi seriami jak Wiedźmin, The Last of Us, Uncharted czy Destiny, czyli to są dosyć duże tytuły, więc jestem ciekawy, co z tego wyniknie, z tej współpracy i do którego, jakiego świata, czy to bardziej fantasy, czy science fiction, zabiorą nas twórcy pracujący nad grą fabularną. To już wiemy. Kolejna informacja związana już z tym, w co możemy zagrać, to znaczy mogli dotychczas zagrać ci, którzy mają konsolę jednego producenta, ale Ghost of Tsushima został opublikowany w wersji na pecety. Wersja reżyserska hitowej gry Action Adventure z otwartym światem z 2020 roku jest wzbogacona na przykład o nowy dodatek Iki Island. Ghost of Tsushima rozgrywa się w XIII-wiecznej Japonii. Dokładnie zostaniemy przeniesieni do roku 1274. Tereny feudalnej Japonii, gdzie wcielamy się w samuraja imieniem Jin Sakai. Główny bohater musi powstrzymać mongolskich najeźdźców po tym, jak przypuścili atak na tytułową wyspę Tsushima, przy okazji mordując bliskich głównego bohatera. Akcja prowadzona jest i obserwowana z perspektywy trzeciej osoby, czyli widzimy postać, sylwetkę głównego bohatera, a tytuł oferuje nam eksplorację obszernego, otwartego świata, który możemy przemierzać zarówno zarówno pieszo, jak i konno. Jest to bardzo piękna graficznie gra. Malownicze tereny kraju kwitnącej wiśni na pewno spowodują, że nieraz się zatrzymamy, żeby podziwiać widoki. Do tego też jest rozbudowany system walki, właściwie systemy. Kilka tych rodzajów walk możemy prowadzić, który nam najbardziej jako graczom pasuje, ale oczywiście też bazuje na tym, jak walczyli w tamtym czasie wojownicy. Ghost of Tsushima Director's Cut dostępny jest dla graczy, którzy korzystają z PC-tów od wczoraj, więc jest to jeden z tych tytułów i pomysłów na weekend. I jeszcze jedna premiera, która zbliża się do nas wielkimi krokami, bo to będzie w przyszłym tygodniu, 21 dzień maja, wtedy to zadebiutuje Hellblade 2 Senua's Saga. Kontynuacja utytułowanej przygodowej gry akcji opracowana przez studio Ninja Theory. W Senua's Saga Hellblade 2 ponownie wcielimy się w wojowniczkę imieniem Senua, która trafia na Islandię z X wieku, by zmierzyć się z tyranią i ciemnością. Tytuł robi wrażenie pod kątem zarówno samej grafiki, również oprawy muzycznej. Tutaj zatrudniono też zespół, który specjalizuje się w tworzeniu takich etnicznych dźwięków, więc na pewno jest ciekawie i może skłonić nas wszystkich do poszukiwań w tym gatunku, ale też wprowadzono pewnego rodzaju udogodnienia, usprawnienia związane z samą rozgrywką, między innymi z systemem walki. Do tego też wykorzystano w produkcji tej gry silnik Unreal Engine 5, co oczywiście wpływa na warstwę wizualną. To będzie premiera przyszłego tygodnia i pewnie jeszcze do tego tematu wrócimy. A już za chwilę pierwsza część rozmowy z Kamilem Ścianą, naszym dzisiejszym gościem. Somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Słuchają Państwo Samograja w Trójce. Z nami Kamil Ściana z Ubisoftu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Radku. Witam wszystkich słuchaczy. Mamy tę przyjemność opowiadania o rzeczach, które nam się podobają. To przede wszystkim możemy połączyć przyjemność z pożytecznym, prawda? Dokładnie. Praktyczne z pożytecznym i przyjemne też przy okazji, czyli takie są gry wideo. Rozmarzyłem się trochę w kontekście Assassin's Creed, bo to jest seria, która jest z graczami od 2007 roku. Wtedy to ten pierwszy Assassin pojawił się na rynku. Ja byłem zachwycony skalą tej gry, animacją postaci, rozbudowanym światem, że można się skradać również i samą historią. I właściwie może seria miała czasami słabsze momenty, ale zazwyczaj trzyma wysoki poziom, a w tym tygodniu, właściwie kilkadziesiąt godzin temu, dowiedzieliśmy się, że będzie kontynuacja. Zostało to już przez Ubisoft potwierdzone. Także Assassin's Creed Shadows to jest ta najnowsza odsłona. I zapytam wprost, czy Assassin's Creed to też była właśnie taka gra, która ściągnęła cię do świata gier, czy było coś wcześniej? 2007 rok, może do tego właśnie wróćmy, najpierw do tego pierwszego Assassina, bo tutaj mam taką historię, że ja w ogóle dzięki Assassinowi, wspomniałem to, z czym się zajmuję na co dzień, tak? Ja dobrze pamiętam, wtedy byłem na studiach i dzięki Assassinowi, kiedy ja zobaczyłem, jaki jest rozmiar tego świata, Jerozolimy, jazdy konne, żywy, obszerny świat, to na bazie tego ja uznałem, dobra, to jest ten moment, kiedy trzeba sobie zbudować właściwego peceta, żeby w ogóle móc grę zagrać. Także seria samodzielnie jakoś zaistniała po prostu w moim życiu, a fakt, że 10 lat później ja znalazłem się, wiesz, w firmie, gdzie mam okazję pracować blisko tego produktu, no to jest jakiś taki uśmiech losu, prawda? To jest właśnie to spełnianie marzeń, dlatego też postanowiłem od tego wątku rozpocząć. Ale gry, wiesz, zawsze były. Od dzieciaka, od pierwszego Pegasusa, kiedy z tatą można było zagrać w Duck Hunty, czy poskakać w Mario. I potem dalej były konsole, ciągle konsole. Tak jest. I dopiero ten chyba przełom taki największy był w momencie, kiedy chyba już byłem na studiach i wtedy uznałem, dobra, muszę wejść w takim razie w PC Master Race, chyba jeszcze nawet nie, czy wtedy zwrot był taki. Teraz i to mi bardzo pomogło wejść ogólnie, no, trochę szerzej do świata gier. Teraz o takich ludziach mówi się weterani już, którzy pamiętają te czasy retro. Wiesz co, ja myślę, że znaczy tak, wiek gracza się stopniowo rozszerza, także nie wiem, czy słowo weteran, czy pasuje do nas, czy w ogóle ono ma rację bytu, no bo gry stały się już elementem tak mocno zaszytym w popkulturze, że myślę, że to jest kwestia już paru lat, że będzie to dla nas tak samo naturalne, jak mowa o sztuce, o teatrze, o kinie, o filmie ogólnie. No myślę, że już że dożyliśmy tych czasów. Bo to już jest od jakiegoś czasu, tak? Ale pomału, tak? Przebija się. Małymi krokami, oczywiście. To co zauważyłeś, faktycznie gry są już czymś normalnym i no właśnie trochę piję do tego wieku, ale z racji tego, że wychowaliśmy się na tych grach i mamy już te swoje lata, to też akurat mnie to cieszy, że temat gier dla 40-50-latków i więcej nie jest już czymś takim zakazanym, w tym sensie, że nikt już nie mówi o tym, że marnujemy swoje życie grając w gry, tylko faktycznie staje się to takim dosyć poważnym już sektorem, taką już branżą rozrywkową, częścią tej branży, która rywalizuje na równi z kinem, ale też z innymi światami. Więc tutaj myślę, że jest najwyższa pora pozbyć się tych kompleksów. Mała dygresja, bo ja pamiętam takie zdanie, co ci z tych gier, z tego grania przyjdzie, tak? Także tutaj pozdrawiam moją mamę. Ale myślę, że jestem teraz w takim miejscu, które pokazuje też, że znaczy już jestem w takim miejscu, już z tym miejscem jestem związany też od prawie 8 lat, więc też jak wspomniałeś w newsach, różni inni wydawcy też otwierają placówki w Polsce, więc to jest poważny biznes. I też mamy wielu uzdolnionych artystów, i którzy pracują przy tych produktach. Ale wróćmy jeszcze do tego pierwszego Asasyna. To był rok 2007 i pojawia się też na imię i nazwisko Borys Szyc. Tak, tak. Pewnie dla mnie wtedy, w 2007 roku, nie znałem pewnie wagi tego, że jest pełna polska lokalizacja w grze. A na dzień dzisiejszy, jak też spojrzymy na rynek, wiemy, że to są bardzo kosztowne procesy, też pozyskanie nazwiska, szczególnie takiego formatu, jak na przykład Borys Szyc właśnie, to za tym idą konkretne budżety i no, patrzę na tego pierwszego Asasyna z pewnie dumą, szczególnie, że to jeszcze były czasy, kiedy chyba nawet oficjalnie polskiego Ubisoftu nie było, zakładam. Być może, jest to do sprawdzenia? Jest to do sprawdzenia, więc trzymam tego Asasyna, mam go w wersji na Xboxa 360, jeszcze w folii, także ma to dla mnie wartość kolekcjonerską zdecydowanie i pięknie się prezentuje na półce obok wszystkich innych, które wyszły potem. To teraz przeskakujemy do czasów bieżących, do tej zapowiedzi, która za nami, Shadows. Wspominałem faktycznie w serwisie informacyjnym o Tsushimie, czyli teraz właściwie od pewnego czasu mamy szansę grać w gry, które zajmują się tym konkretnym aspektem historii, epoką historyczną i przenoszą graczy do Japonii. Zresztą Ghost of Tsushima to nie była tylko i wyłącznie jedna samurajska gra. Natomiast Assassin's Creed Shadows włącza się do tego gatunku. Oczekiwany to był, to była oczekiwana decyzja twórców? Faktycznie można zaryzykować takie stwierdzenie, że gracze chcą się przenieść do tych czasów również w ramach Assassin's Creed? Tutaj musimy się cofnąć, myślę, że z 2-3 lata wstecz. My przygotowywaliśmy swojego czasu ankietę dla graczy, żeby wskazali, który setting byłby najbardziej wymarzony. Który świat, tak? Który świat. No i Japonia, nie ukrywam, była na wysokim miejscu i ona była od lat gdzieś tam w eterze. Ona się przewijała, w związku z czym ta decyzja, że będziemy mieli Asasyna w Japonii, no to ona po prostu... Wiadomo było, że ona że to się wydarzy, tylko nie było jeszcze wiadomo wtedy, kiedy. Tak. Ale mamy 2024 i wiemy już dokładnie kiedy, bo 15 listopada premiera, także jeszcze kilka miesięcy, jeszcze po drodze pewnie też mamy kilka wydarzeń związanych z tytułem. Rzeczy, o których mogę mówić, to na pewno nasza konferencja Ubisoft Forward w czerwcu, 10 czerwca, tam gracze zobaczą, jak gra wygląda, zobaczą gameplay, także już będą mogli... Bo na razie pojawił się zwiastun. Na razie pojawił się zwiastun, CGI, bardzo ładny. Tam jeszcze nie było gameplayu. Także na razie trzeba szczęście dawkować. Tak jest. Na pewno do tego tytułu wrócimy, bo to też pokazuje i skalę, i to, że zapowiedź premiery gry może wywołać gorące dyskusje, ale też gracze to wiedzą, a osoby nie grające powinny się dowiedzieć, że Assassin's Creed jest właśnie taką serią, gdzie każda część przenosi nas do określonych czasów historycznych i jest właściwie dla mnie taką bardzo często cyfrową rejestracją danej epoki, łącznie z tym, że twórcy bardzo drobiazgowo odwzorowują wręcz z taką archeologiczną precyzją na przykład starożytny Egipt, czyli piramidy, bo tam gracze byli, czy na przykład w przypadku Walhali obrzędy wikingów, bo zawsze ta historia, mimo że jest taką autorską interpretacją, ma duże znaczenie. Do tego wrócimy, ale przed nami Frank Sinatra, to w wersji z muzyką, dlatego że to jest wybór naszego gościa. Dlaczego Frank Sinatra? Chyba to jest jedyny utwór, który poleci, to jest chyba jedyny, który jestem w stanie zaśpiewać na karaoke. No i poza tym Frank miał cudowny głos i bardzo się z nim identyfikuję. Kamil Ściana jest naszym gościem, za chwilę wrócimy do rozmowy. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there, you make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In that city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the list, you bet. Gonna make a brand new start of it right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come through. Zacząłem sobie myśleć o tych wszystkich sytuacjach, kiedy śpiewasz tę piosenkę New York, New York. Nie, no możemy gdzieś tam, wiesz, później... Czy to jest ta godzina? Zorganizować karaoke, ale może jeszcze. Może pogadajmy trochę o samurajach. Tak, zdecydowanie. Zresztą właśnie, czy ty masz swojego ulubionego asasyna? Bo trochę tych gier wyszło. Wiesz co, mnie się wydaje, że ja chyba najwięcej czasu spędziłem w Originsie. Tak godzinowo patrząc, albo nawet nie, wydaje mi się, że chyba jednak Valhalla. Tak. Setting bardzo mi odpowiada. Czyli czasy wikingów. I tam był też jeden element związany po prostu z mitologią, więc ja pamiętam, że spędziłem bardzo dużo godzin na poszukiwaniu elementów, żeby zdobyć zbroję i młot Thora. Ale to takie, wiesz, jasne nawiązania popkulturowe z inną franczyzą, więc nie mogłem sobie po prostu tego odmówić. Tak, i to są te rozmowy już geeków, osób, które grają, które bardzo głęboko siedzą w tym świecie, ale przypominamy, że też można było dzięki serii Assassin's Creed odwiedzić starożytną Grecję, też był starożytny Egipt, można było przenieść się do czasów XIX-wiecznego Londynu, czyli epoka rewolucji przemysłowej. Zresztą tutaj mieliśmy już dwóch bohaterów, tak, Jacoba i Evie. Była też część osadzona w Chinach. Do tego jeszcze dorzucę czasy rewolucji francuskiej, Unity. Tutaj akurat była bardzo ciekawa informacja związana właśnie z tym pietyzmem i z tym przenoszeniem prawdziwych obiektów, tak jak katedra Notre Dame, tak, do świata cyfrowego. I też był pożar tej katedry i podobno te plany, które twórcy gry i te modele, które twórcy gry stworzyli na potrzeby, no ktoś może powiedzieć, rozrywki, przydają się w odbudowie czegoś, co spłonęło. Wydaje mi się, że też myślę, że warto doprecyzować, że znaczy nie wiem, czy na pewno te plany są takim 1:1 najlepszym materiałem do odbudowy no tak poważnej i niezwykle wartościowej konstrukcji, jaką jest katedra Notre Dame, ale na pewno jest to dalej jakiś zachowany zbiór danych, który gdzieś w przyszłości może być przydatny. Tak? To tworzy taką kapsułę czasu, prawda? Kapsuła czasu, tak. Zakładam, że nie bez powodu o tym wspomniałeś. Zgadza się, ale już w przypadku Origins, czyli w przypadku Egiptu, no to tutaj z tego, co wiem, to te odkrycia deweloperów, którzy budowali tych architektów cyfrowych, te piramidy, pokryły się z wiedzą naukową w takim stopniu wręcz, że twórcom gry udało się zaskoczyć profesorów archeologii prawdziwych, którzy badają piramidy. To już są chyba takie smaczki, które są przeznaczone dla naprawdę już historyków i osoby tak zaangażowane w świat nauki, że nie chciałbym wchodzić na pewno w ich buty, żeby tutaj się, wiesz, wypowiedzieć w kwestii tego, jak bardzo przemysł gamingowy jest w stanie wyprzedzić wiesz, pewne myślenia a propos, co jak było budowane, jaka była tego architektura. Na pewno jest to duże wsparcie, też nie ukrywam, że my też się wspieramy sztabem historyków przy tworzeniu naszych tytułów. Chodzi o tę dbałość, bo cokolwiek chcemy zrobić na potrzeby gry, musimy stworzyć model, prawda? I ten model jest poparty czasem researchu, wykonanym przez artystów, projektantów, którzy muszą dokopać się do pewnego rodzaju ciekawostek i dzięki temu możemy tworzyć we współczesnym świecie i odkrywać takie rzeczy, które właściwie spokojnie można by było przedstawić na lekcji historii. Zresztą seria też, niektóre części miały taką bardzo rozbudowaną encyklopedię, z której spokojnie można skorzystać, żeby porozmawiać właśnie o tym. To się nazywa Discovery Tour i aspektach. Mamy to w ostatnich trzech tych dużych asasynach, tak, pozwolę sobie o nich mówić, czyli Origins, Odyssey i Valhalla. Jest moduł umożliwiający zwiedzanie świata i ogólnie takiej edukacji na temat budowy świata, na temat tego, jak się żyło, na temat obrzędów. I niekiedy mamy udokumentowane sytuacje, gdzie faktycznie z różnymi instytucjami naukowymi współpracujemy, żeby uczniowie mogli korzystać z modułu Discovery Tour, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na temat właśnie starożytnej Grecji, Egiptu, czy Wielkiej Brytanii, tak? W swojej epoce. Ale mimo tego, że tak bardzo z takim właśnie szacunkiem do materiału oryginalnego podchodzą twórcy, to zawsze każdy asasyn rozpoczyna się od takich słów, które dla mnie są już kluczowe, od takiej planszy informującej, że grę stworzył wielokulturowy zespół, który jakby ma swoje przekonania i należy to uszanować, a jednocześnie też gra jest tylko grą, czyli jest to oczywiście po prostu fikcja. To jest prawda. I zdarza się zapominać o tym graczom. Tak samo jak mamy filmy, tak samo jak oglądamy seriale, wiele z tych dzieł, z tych tworów, to jest pewna wizja artystyczna sztabu ludzi. Wiadomo, każdy może mieć jakiś swój wkład, jakiś element. I tak jak w życiu, tak nie uda się pewnie nigdy zadowolić oczekiwań każdej osoby. Natomiast tak jak słusznie stwierdziłeś, to jest fikcja. To jest przede wszystkim rozrywka i ona ma bawić graczy. Więc co jest nie tak z Shadows według niektórych graczy? Bo wytłumaczmy, po ogłoszeniu pojawiła się kontrowersja, że jeden z wojowników jest czarnoskóry. Przy czym od razu w prawdziwej historii również zdarzali się tacy wojownicy w epoce feudalnej Japonii, tak? Przybysze z tego nowego świata, którzy, wystarczy obejrzeć Szoguna, tak? Tak, to prawda. Temat Japonii w tym zdobywali szacunek też lokalnej społeczności i faktycznie angażowali się w te konflikty. No i tak sobie myślę, przy każdej takiej aferze, która wybucha w sieci, kiedy twórcy gier starają się zaproponować jakiś świat, no to faktycznie jest część graczy, która chyba prezentuje te najgorsze wartości związane właśnie z takim zamykaniem się na świat, na wizję artystyczną i wychodzący z założenia ja wiem lepiej. Znaczy, wiesz, na pewno nie ma co tutaj zamalowywać rzeczywistości. Są na pewno głosy, które... Są słowa krytyki na pewno w stosunku do wyboru danej postaci czy settingu, czy w zasadzie każdego elementu, tak? No, każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania. Natomiast dalej jest to... Gra to jest twór fikcyjny w dużej mierze, tak? Nie powinniśmy polegać na nim jako na materiale historycznym.

Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Światło przebija rolety, przebija zasłony. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Japonię będziemy mogli w połowie listopada odwiedzić, czyli najnowsza odsłona Assassin's Creed Shadows, ale jest jeszcze jeden tytuł, który pojawi się nieco wcześniej, 30 sierpnia, Star Wars Outlaws. Ubisoft szykuje dwie duże premiery w tym roku i to też jest świat otwarty, tak? Bo to jest taka właściwie... To jest przygodówka akcji. Taka cecha charakterystyczna dla gier Ubisoftu, dla Assassina też, że to są otwarte światy, czyli tłumacz z polskiego na nasze. Chodzi o to, że gracze mogą robić w dowolnej kolejności zadania, eksplorować, zwiedzać, podziwiać. Ale też pojawia się tutaj wątek sztucznej inteligencji, o który chciałbym zapytać, zanim przejdziemy do Gwiezdnych Wojen. Mhm. Są eksperymenty ze sztuczną inteligencją, że ma ona tworzyć albo współtworzyć gry. Są takie wątki związane z bohaterami, postaciami niezależnymi, czyli takimi postaciami, które spotyka gracz na swojej drodze. No i z tego, co wiem, firma, w której pracujesz, z którą jesteś związany, ma swój pomysł na to. Tak, zgadza się. Znaczy, to jest temat oczywiście bardzo, bardzo gorący, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy widzimy, jaki jest rozwój różnych narzędzi. Możemy sobie porozmawiać z czatem GPT. Możemy sobie porozmawiać aktualnie z czatem GPT, tak. Natomiast jeśli chodzi o Ubisoft i te działania, które my mamy w ostatnim czasie, chociażby na Game Developers Conference mieliśmy prezentację tego, jak my możemy, mówiąc językiem naturalnym, czyli nie wpisując tak jak frazę, jak wpisujemy czasem w Google, żeby to narzędzie zrozumiało nas, tylko mówiąc językiem naturalnym, tak jak sobie rozmawiamy teraz, żeby prowadzić dialog z tym naszym niezależnym bohaterem. I przyznaję, wygląda to fascynująco, na pewno. Jeżeli mamy na dzień dzisiejszy ograniczenia, kiedy dana postać niezależna ma ograniczoną liczbę ścieżek dialogowych. Bo to muszą napisać scenarzyści. Każdą postać, prawda? Musi dalej napisać jednak człowiek. W tym procesie jest człowiek, który musi zaimplementować pewne dane i one są praktycznie nieskończone. A to bardziej jest takie rozwiązanie, że to sztuczna inteligencja będzie analizowała poczynania graczy i na tej podstawie będzie budowała poszczególne życiorysy postaci, które spotykamy. Nie tylko życiorysy, ale też sposób odpowiedzi, to jakie emocje temu towarzyszą. To jak ty możesz zadać pytanie do danego NPC-a, to będzie miało wpływ, jak on odpowie, czy będzie do ciebie w stosunku do ciebie osły, czy może na przykład, nie wiem, zacznie cię podrywać. Tak, bo jeżeli na przykład twoja postać była zła w świecie gry, no to od razu ta reakcja też będzie inna niż na zupełnie inną postawę, którą prezentujemy w jakiejś drugiej czy kolejnej rozgrywce, kiedy przechodzimy do tę grę jeszcze raz. No właśnie, czy to twoim zdaniem, już bardziej jako gracza pytam, wpłynie na plus? Czy pozwoli stworzyć jeszcze bardziej wiarygodne światy? Wiesz co, tak z perspektywy mojej jako gracza, to na pewno otwiera dużo możliwości. Już nie pomijam w sam fakt, kiedy faktycznie zaangażujemy się w jakąś rozmowę z NPC-em i ile czasu możemy spędzić w danej grze, tak? Ale jeżeli w perspektywie dałoby to możliwość projektowania, nie wiem, misji, zadań pobocznych, które będą na przykład na tyle ciekawe, że mogą zainteresować twórców gry. Albo sprawić, że my faktycznie, kochając dany setting, w normalnych warunkach, standardowych, kiedy mamy pewne ograniczenia wynikające z narracji, no chcemy, musimy ten świat opuścić, no bo, sorry, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a tu jednak dalej jest New Game Plus, powiedzmy, tylko w postaci tego, że my dalej żyjemy w tym świecie i rozwijamy się wraz z postacie poboczne rozwijają się wraz z nami, z naszymi decyzjami. Jestem ciekaw. Oczywiście też świat musi do tego dojrzeć i za tym muszą stać odpowiednie regulacje. Widziałem zbyt dużo filmów może, żeby wiedzieć, jak różne scenariusze w historii świata mogą się potoczyć. Widziałem Terminatora, tak. Tak, widziałem Terminatora. Więc zdecydowanie jest to obszar bardzo, bardzo delikatny. To, co jest ciekawe, to też zmiana jakby nastawienia ludzi już do sztucznej inteligencji. Bardziej mówimy tutaj o zjawisku, a nie o jakimś takim narzędziu typu młotek, no bo sztuczna inteligencja ma, jak widać, już swoje uczucia i jakby też potrafi myśleć i analizować te dane wyjściowe i też wyciągać wnioski. Coraz bardziej to się rozwija, więc faktycznie dla mnie może to być ciekawe doświadczenie, kiedy trafiam do takiego świata bardzo wiarygodnego, który reaguje też na poczynania graczy, ale też może niezależnie to życie cyfrowe odbywać się, a gracz staje się wówczas nie tym inicjatorem, a obserwatorem zdarzeń. Ale wróćmy jeszcze, bo to temat jest bardzo szeroki, tego zjawiska już, a nie narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja. Jeszcze Star Wars Outlaws to też najbliższa premiera i gra wygląda spektakularnie. Kilka słów na ten temat. Tak, może zacznijmy od tego. Premiera 30 sierpnia, tak będzie. Naprawdę bardzo, na konsole nowej generacji, na PC-ty. Kilka słów o grze. Zacznijmy od tego, że gra jest grą akcji w otwartym świecie, za którą odpowiadają osoby, które wcześniej przygotowały The Division. Także osoby, które grały i znają ten dystopijny świat, myślę, że będą już wiedzieli, czego się mogą spodziewać pod kątem pewnych mechanik, pewnych rozwiązań. Naszą główną bohaterką jest Kay Wes. Ona jest rzezimieszkiem, zbirem. Natomiast czas akcji samej gry jest pomiędzy 5. a 6. epizodem Gwiezdnych Wojen. Także tutaj z jednej strony mamy Imperium, które walczy z rebelią, a tutaj z drugiej strony mamy ten świat, to podziemie, syndykaty i osoby, które chcą wykorzystać ten moment, że Imperium patrzy w jednym kierunku, a my w tym momencie możemy zająć się bardziej niecnymi sprawami. No i nasza bohaterka no znalazła za skórę po prostu kilku osobom i musi z tego wyjść. Czyli właściwie zaczynamy od takiej małej historii, która zostanie wpleciona w ten wielki konflikt znany z filmów, znanych jako Gwiezdne Wojny. Dokładnie, tak. Teraz właściwie już każdy twór gwiezdnowojenny, no jednak jest częścią kanonu, także tak nasza gra także będzie jego częścią. Też na pewno spotkamy znajome twarze. I też fani tego gatunku, tego świata no, są ostatnio bardzo rozpieszczani, bo tych i filmów, i seriali, i gier jest bardzo dużo, co akurat cieszy. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tej kapsuły czasu, bo mamy zaledwie kilka minut i będziemy musieli skończyć to wydanie Samograja. To jest taki projekt, w którym opowiadasz ty i twoi koledzy o czasach minionych, tak, ale niesłusznie minionych. Kiedyś to było. Nostalgicznych, prawda? I jest taki kanał Kapsuła Czasu, tam można znaleźć dużo retro materiału, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany historią, to może się poczuć jak w domu. Dokładnie tak. Bo my się znamy między innymi przez to, że zaczęliśmy albo grać, albo rozmawiać o filmach, albo się poznaliśmy na studiach, albo w pracy, gdzieś przy podpisywaniu jakiejś umowy i nagle się okazało, ten człowiek rozumie to, o czym ja mówię. On zna muzykę, którą ja słucham. I na kanwie tego w pewnym momencie, szczególnie w czasie pandemii, postanowiliśmy te nasze wszystkie wspomnienia zarejestrować w formie wideo, ale wydaje mi się, że zaangażowanie naszej ekipy poszło nawet o krok dalej, to urosło do postaci strony na Facebooku i grupy. Mieliśmy okazję być też w radiu w czwórce, także tutaj w polskim radiu, tak jest. W polskim radiu, także tutaj pozdrawiamy. I niedługo też będziemy na Pixel Heaven, także jeżeli ktoś chciałby pogadać o, właśnie jak to powiedziałeś, kiedyś to było. Ale to kiedyś to było ciągle wraca, bo to widzimy też po kulturze, że to echo, ono nie przeminęło i angażuje wiele osób. to będziemy na Pixel Heaven, żeby o tym pogadać. I jest takim fajnym też wstępem obejrzenie odcinków, które zamieszczacie na swoim kanale właśnie do takiej historii gier, do poznania tej historii. O tym opowiadamy co tydzień, nie tylko o nowościach, ale też o tym, jak to kiedyś i drzewiej bywało w świecie gier w Samograju. Kamil Ściana, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również. A my słyszymy się w Samograju nie tylko na antenie Trójki, ale również w formie podcastu, więc zawsze można wrócić do rozmowy z naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Józef Niewiarowski, Agnieszka Łukasiewicz, Radek Nałęcz, a już za chwilę Ryszard Jaźwiński i Trójkowo Filmowo. Eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. To promocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor 3 kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz.